بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله موسى عليه السلام. نظام قوي حكم فرعون كي دائما موسى نبي الله موسى قصة أقول فرعون لو بكينا لعنه قوي zaman Musa ke muru kede kaber gena sulta kede kaber gena kala kufur do to yanu tikasa ko daam gari o daam gena kaber gena gena ga sirar gissa boy nabi la Musa ke fir'aun do be murtabit wa ko de gayne fir'aun do hukum go ge ke werawne ku amal ke go iqtisad ki qarun do gedi ku idara ke go tanfis te ina idara ke ge Haman lo kiri. Ku agoe yari i'lam do ta'thir do campaign do kiki gi sahara gar kiri. Idan ku weke dar sinere Fir'aun dami ngine. Eme dar sku wegen do hat ko lagait ma Fir'aun do Musa ro sar hat ko lagait ma Musa alayhi salam Fir'aun do qomo goro her do akarna kiki. Rabbana kana da'wa do istijabi gini. Ime non ner halaki gida non ner damri tay rabbana ke non ner damri gini bodai kasoi fa awwalan ayat ke gissa qarun ki gar kirek ki wasandu te bari qarun ya ara hal ki gina damri tay gini qarun gi wa mal bar tado te satto mal do bar tado ki damar al awwalu ke wasti asan qo mal ye ta'thira ku der kire kera timi anage daim mo mal ke gre gudra te bare badara kenuni ro ko ngi fir'aun ki don ne rabbana kire non na gana tayri rabbana subhanahu wa ta'ala qaruna adur kubudera qur'an kare inna qaruna kana min qaumi musa fabagha alaihim qarun ki bar aslan usra go fir'aun ki gre yaro la no fir'aun usra go akhbati ki qibti da eh dai ha ki israeli idan usra go musa ki bani israeli lakin ogi bani israeli ri mala kure rakke kunus ka awura ke rabbana mal akure ke ki mal go akure gi sando fir'aun do tebara aw na go ra go sere wazir mali en sere abdon eso ber bani israeli ya ko kere fir'aun nar be aqbat kere beere manaw zulum ga fasad ka ifsad ka tina ben israel be hasil ka diga sokko berga be kirni fa baga alayhim baga gi be mana udwan ga zulum ga jurti ga ti fir'aun do ben israel her kirni ga sokko berga be kirni qarun kisi ya rabbana subhanahu wa ta'ala malak kure ki Harun ke malak kure ke ki ke ke okore yani Harun gis san ka sari gina kitab bartai o gisas ka sari ga okore gissa ko ay ke gara Harun ke gina ke gase gissa ben Israel lu kone ke gase ko ay muftagoy Harun ki ge sokko kosko tande men na ki atte kos edi muftago na kon kosko tande men na ki an mulage ataro min ni go sur boyre u kesi senegini ni are bagala yene diga ti hir daram te ti are re kure kune bagal le gene di ti boro sabe indu ke gere ke yel nu ngini ara tu tarnu ki kwa se male ya kure ke ki na quran ki mani ge tafasil ke na ga wala hadis ke tos quran ro ke tos ke ra ke ga gisas khayali ye mani ge haqaiq tin kaber wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati wal quwa ulama kuni mafatihahu ki ghazain ge her ligini o kuni ga kilay mafta her ligini lakin mafta sabain bagal jarida ki khayal to sabain bagal ki yadin mafta bar satre en nagu de gana gino tay lakin male kuni ke ki kere o kuni ga Harun berzatri ilmel kimia gare gina ra ilmel kimia ge notti na tiga sina dab to hawli sedne ge akwar gare gina ina so borosan mawat ku ige ke sina jama gina harqe gina ra da hab to haule sie da obdogna marki direk sisine ki ga gesta sagati mena dalil ta dana ya ber kesa kore ekulegi okuni iriri parun gi ismallah al azam kirinaso ismallah al azam gi hafsigina inaso ismallah al azam mena gi hafsigina inaso ismallah al azam bodora eudira malki sinegini hay ismallah al azam gi dana okufur gabe kayinwa kon kafir muslim dogo اسم العظم بره هو مسلم لو كده يعني دايجينه يرو دايجينه سيبينه كي كده مني كي هو كفر عادل كده يرو كده على كده هو كده يدي أوكي اسم العظم ده راكي دين داي فايره وان أوكي ما مسلم ده بيعني إما سكي جنينيني كتاب من ناقني يا را سر قارون قارون دو سر هو كده مالك سسنة كي أتوه كده لا تيجينه كده بيجينه سكي ناري قارون كي مسلم ده غرا كده اسم العظم ده هو مسلم ده هو كفر لو كده دين داي فايره وايتو kena qawasin wala qarun sirwa wa akigayos malgo barro keni gaage ki malle yakuli rabbana ki yini ki kera rabbana subhanahu wa ta'ala ugui damargo kelketi awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min alqurun man huwa ashad minhu quwwatan wa aktharu jam'an gine ki aktharu jam'an gine mana wa qarun da mal aburkiri ki nga rabbana damre gine izan qarun da mal akuli ga ay izan oga adoro rabbana kuule yo manegi o malgo qarun da ziyada kan ga yire rabbana toga damire gine ki o bu aki ogre kulir kiri ga damire gere o malki ogre ziyara kiri ga damire gere irigi ber habar kiri ogna rabbana subhanahu wa ta'ala ki qarun mal ya quran kere ke ke sai u kara quran ke ke sa woni o harare lo la no zaman fir'aun na ki quran ne gine وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة مفتاحه وأبور دار سنوني كده كبير نون كده كده صوران مفتاحه مفتاح كده غار مفتاحه ما خزائن دوه غار قرآن كامل تورتي سايمي كسايلة نجي وغي مالي أكبر كيكي خلاص مالي أكبر كيكي همي داري وغي أدرغو قارون ني mal akulir kiki lakin mal go qarun do kiki sabab kenega dar toyando kibriyaro akulir tabare mal go sabab kala kunuz maliya ka siyar abuy da pega mal ma khasando ega tesarega ara kulian mal genera akulir kiki mal akulir kiki bar ziyadaro fasadto kibriyaro zolomdo batardo تكيه كده ناسو قوم غبر إسرائيل كيه أو مؤمن أو يروح كجوري كيه عينيا أو ربنا العلم كي جينا كي قراني أو ربنا العلم كي جينا ره أو مؤمن بوي نبي الله موسى سيالي جينا ره أو قارون كي أسرع أهلا قوي أنا صحيح جيني نا أردني كي أرنا وحالتي ما كي ربنا نكي نا يروه مني ما لقنا بي ارنا تريه استعملي لك حالتي ناسو اركي دينا وانا كوي اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما اعطاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ارهوتي كوي أول جي فرح جوي كي ما غرر إيه جي نونرة ربنا كي قاكولينوس دين كي قاكولينوس إبادام نوعا كي قولينوس آمينينو دري آمينينوس دين سيدل دين سينوس أردي دي أردي دينوس أبادارو تي حيا ما غرر إيه جي دائم دو حيا سقورن سنر أردين كي كي بي أغاتي بنا فساد كا قورن أبداني أركي دينو فرح بر فرح كاريتي كوني حرامي فرح كي داي فرح كي مانا سرور كوي فرح ني ريكي اوغي اردي كوني دينا عبادات دينا مسكيني اونينا ضعيفي اونينا اسرانا كيبينا اردي دينا يبدونا كي اردي ديني كي ربنا روفقيني كي اردي كي سقو مالو ديني كي جاهر ديني كي سلطان نور ديني كي ماغن نور ديني كي فكرة نور ديني كي ربنا تكي سقو ma yit ke danne ge rd ni e ge ayni ana farahin de ki akoy lanu ki o yoro no nara ini gar farai ini embega no nara sini gar farai ini gine mana taufik ko nara ini gar farai ini kia koy fara ko farki boy ti berdo mar ke ni gir farai ini ti migir o hala ga haya sako er tagare na tagare de ner hemi gine malu ke kala tabara gar de wo iror ke de gar gar de fusuk to fujur lu ki boy gar de maasi gir am fere ina gine ki ki ara para ke de gar كيسات القرآن نعني سورة الغافر كريجي ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين جزاء نور نار جهنم نار بيجي سبب كوي فرع نور حق تدندو دنا الدنيا فرعين هنا نلدر مرح من كبريار ارحل ارتغبر كبير emberu nur sibi garo begar nar jan ne be ne ne deina so udkhulu abwab jahannam khalidina fiha nar jan kare mer bawne nasiha bo mu'minin ga ka o her ko boy ittaghi fi ma ataka allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya na aslan dunya gi haya gi na re takni rabbana subhanahu wa ta'ala dunya gi iregege ay jergal kisina wazine ngene iregege bedu kisini ngene ay ne jergar waro boy gene ki ay ne ki dunya ay gene masale gene masale gog bedu kisini giru berdu boy ne giru u bedu gur sawne giru berdu u birege na tokkena ena gora sokko e birga tawena mallo ga tata gene abdo gene ga sio guru ay ne jir iregege ay kisina kire masale gog dunia ko sauno dunia ko tokne dunia ko haya te timuri dunia ko mudda ko minna kiyaina tokne naso u arabana subhanahu wa ta'ala ne ma ko malki ne kiga sulta ke ne kiga jah ke ne kiga godra ma ngano ke ne kiga ke tinar ere ne kiru arabana subhanahu wa ta'ala ne kiki tabenera akhra si ابتغي فيما اعطاك الله الدار الاخره تنار ربنا نكيكي تبنرا اخره نور سيد ام با اخره كده ني عشان نعنقو اخره كده مستمر نعنقو الدنيا كنك ساوني ولا تنسى نصيبك من الدنيا ربنا سبحانه وتعالى ارخ دنيا غانك مال غانك صحة غانك عافية غانك سيه يا تاربي سكوننا oni zaman rasul sallallahu alaihi wasallam kini oni tare togota tagne na tare taban gina togota takune kibe rasul sallallahu alaihi wasallam kirketi rasul sallallahu alaihi wasallam ogi heron arabana subhanahu wa ta'ala nema tene ke yo agne na he ya yo agne ke imbi alido di wati er wati mal wati sunul ku mal ki sokko mura mura artige gini nema tiga sokote nere tare ner beke tare no rabbana subhanahu wa ta'ala u o he nema ke kigini ni nema ke asar ge ere kor kadale ge ro ke digali na iro tene ile so jar dal de don net tene ma ka san do benara tare te nyembur nyara nyara kana re sokko kere ke karo ke u gar ko ari keru kidi kere ta so ye nyara nyara ku ni na tare ner ko bena tare ner ka u sene to ke mushkila ki san fe ge ye akelga akwai sen tare ga tare akwai ne def kina akwai ne ure te ga dirra akwai de bene bismillah ti ga gi er arabana subhanahu wa ta'ala matay ne gina ne ki gina gir sene yane ba ga tene be ga sene na ga kener ne ge abdono ki mana shino ahsan wala tansa nasibaka min ad-dunya okay suiri gi wa goy ma dabar ta shahwanin ginara akhira gurunu hayat al akhira jusika akhira tusrika iru akhira her kya wone dika gurunu ginara mal akke ginene ya ya ke ga sulta ya ke akki akki nage sokko hayat al dunya kaise ni okay janib al akhira gasre ginen janib al dunya te bere kera o kone hayat al dunya kira ti gardognara wala hasku dunya kin ti gardognara to ugo tirona bawga tal dina ra tega sa yinenu embe ga na ko asilenu araga ra bilenu oga awrenenu berbas akhra ta tambe sire dunya hitre no dara ha ki halate ki rasul sallallahu alaihi wasallam do o ko ni rasul sallallahu alaihi wasallam biraare a shaheru rasul ibada ko non negene ko di rasul kin negene salagne kin negene die kin negene awla to golbe kin negene usra golbe kin negene hal kin negene budeso ke kureere rasul ya rabana samigna surub wasqa afrina kikigi to rasul ne daraja hotes kar rabana zurub ko ara ka tadra wasqa samigne ki to waina to ibara ser de non glone ni iriri e inisi ko emera ismi ay gere ntigo ni iriri ay gere ngono ni iriri ay emera arda ne ko ba ido kara ri ay titi o ni iriri e ba ko do no tenen ibara gere rasul sallallahu alaihi wasallam kidan ne ke ko do ku dere be gi yi bo ana e idi lala kisuna gi do ay aranga be daye ba o gata eni ga sege gonoge takoge abrogi sunna yin begina so faman ragiba an sunnati falesa minni o sunna yi darara sunna ge ke ko sanne kana rege manaji kere riyo izan awgin na hayat al dunya ge mar rawaitu tallegi gara e akhira ala qbili ge dunya wala tari tarti gos wala ade gos wala bago de gos to be ti gos embesi gos sheri awgine la rahbaniyata fil islam Islam ke embe gasena kasab kadena obdon nasu keugu kera iror dunya ne yidesu na malazat dunya ki geta title benere akhiran ne beri ki khalate ki shere ugne ahsan kama ahsan Allah ilayk rabbana subhanahu wa ta'ala oge sahagno erino kamel do degino magno agalgino tiro sokko rabbana subhanahu wa ta'ala ti arador ironiki kere ogna u agalgino akwaido ogne ti tangana sarfindelo agalki rabbana subhanahu wa ta'ala berro kamel neki tore begire kisnera sultai neki hakim nediga male neki biari nediga jahai neki ogui gui nediga ironiki hal jazaa ul ihsan illa al ihsan rabbana ihsan kirna nikigi naga ma ihsan di nondiro ihsan ki dai o menli ibada rabbana ki begin ihsan di shirk ta sorna ra tawhid ko yu ihsan di iror ne ila kagna akwaisan na kage imtihan do nedi naso mal ne ki ka fitna sultan ne ki ka fitna jah ne ki ka fitna rabbana fitna ne ne mana goda ibtilar ne dan ne di din aruna widin no ne ne kare jaza wa ara innasu nutina na fitna ra qar surne ibada rabbana ki ga qar bin shirk da jo ir surne iro ga ne la ga koine tigro na ay mer ki kirtini ki ma wa ine ra akhrar si ahsan kama ahsan Allah ilay rabbana subhanahu wa ta'ala umego ma khaliqo wa rabbana khaliqi ne ke bi alen le ga o jir ye o daif ye hakim ne le ga miskin ye o wi daif ye jabar tan le ga o nara erde o e o ka ihsan ne ne ke erde de ne ke er masla ke er dindu ke gale er ke gale de ne ke ahsan ke go nar rabbana subhanahu wa ta'ala ma ngor ki digi be giru ahsan wala tabghi al fasada fil ard inna Allah la yuhibbu al mufsidin hal boy rabbana subhanahu wa ta'ala te magalar kidigi o ko ne rabbana subhanahu wa ta'ala magu maliki diga sulta ki diga te ne ki digi ne ere gar te de e ga sa khabar do damre ne malugu gi shahwa gu te to so gu abador sarfi ne kera kida tar sa nuru ikhlaq ko ega fadila ko ega erde ega ge maliku er kina sa ko damre ne hadde ne ne izan ereger kabao kene ri ki kabao ki soko maldo kene ri okone maldo jirete lagaj ma o ima kabao we bao ki dora kusurere ima kabao baro ki yeder bale we bale ya armarar ki dinu bale ima bale kabao kabao bago ki do ima minat er kugine ima kabao bao ki dora kusurere kabao baro ki der bale ri bari aga dare o terkuli be gata na aga dare na kwan kwan e me aga mana ka ba o baro kiro darbe dar dri mal do dri tiki dana nasarar kire nasarara arau dar do e mane gi o me luti ni dai dana yo e me armarar di nuru bari aga dare maruf nu ga aga be gar e me emel luti kanare kaba baroker darbayen muskila dai mal do kerne jirema malki o kuri malki dere malu wugir embe ki sako harke sere o kina embe ka sokko asu kurarege jirema malki gere dere fasati neki o tane men namur 12 sana kida gizurigne ake ba kadaigi 50 million 60 million du dir ko be o ba o kire sta malegine o ba o karagine ne bonne to wana ire ko warne u kip ti male khule ne kup kring to anyen wa era kaigine to dirir ne so to mena sake gine ne so e me to hore akaba o baro kir derbe no ar kirne fasat ki mal do ko warne o u jirte di do tika na kwa ogoro na yo uto mushkila dina ko ke tito dina ko ta dan ge sando o a sonori ta di ko arde do to no le ne dingi ne la di ma tara tin le fi di gi sando ka bi re bo ko yere uli san bi ku dre kere ta ya kere ge ma ka ki be te ge di o ki be o do ne re ta yi do wa ta ko yi giru di te ya kor giru ne de gi na re mudde talata shorno kay gina re udo tie di akke ko warne ga dina ko warne se kara ko warno ga berne ko renne se ina rabbana subhanahu wa ta'ala ro be villate ke arabe be witte ke soltate ke malte ke ti sa ko te ke na so iru shukri dara iru na dir te dine shukri den la ema qaba wa ba o ke da berne ema qaba ba ro kriya te sare tri mal ga karne jirema mal ke iru ya kare gare ke gwar ke ya khwana o we mal ke dige khalwa ya se segene miskini da me gene saqafa dawla ko ke o biare ke ka ga khalwa o ke dige he he khalwa ge nya kam de tri kam me sari dai sarfini nurai tebli e ya indo e tri tebi u tri tok ke ngene e masuluri e beroi tebi e magai tebi e te kuski gi tabi so ko ki da te blog ni ni ki te sin fi tina pati tabi one ga baro tabi one ga teri tabi one ga tamati tabi one ga sokar tabi one ga o tabi ni tok e me khalwa go da re kare ri nu ga usbone gara urta kar na ro one rus shani na ka kwara one ma ga shani na ka kwara one ma sar shani na ka kwara shuhura ake gare magazan do tei sari lakin khalwa go kere gare bere yege la la bere bere biare ne so sulta ga bere dokri mal ga bere dokri ke bere bere bere de kira da men ne obdo gnare khalwa bere ki gare shwal na ko go no go no ge sene ne ga kisra ne a chan tu mal ga sulta ga te ga sokko te urti lakin tu e to kurai khalwa kera te dire baler baro ga zaina ko te te mena majirin gare ke ina koroge illa allahumma u or zakay kare zakay baror tini ko or nongni ni ti kera o zakay kare ri versatori sanara o we kare nu ona kote ko warni sanara o suyi gini mashallah ya khwana ne mal tu ke erder di roge dara wune khalwa yi gro majiri ni gro o ka sadaqa ka zakay ka ti sa ko stay gini o ga ba wi ya si e ba wi lakin o ber er khair di rege na utana khar ke denong oge daimene nan ujur na mushtarak ne ulama ne ni wo go ilim do mutafarriq 24 sar quran ne garni ilim ne garni embe la ko ga ge slogi zakat stegine ba go biari wala ba go tikiri in zakat yigine ne no rasani ashan daimene ne tin istamrar ne arkay lakin zakat ki kasal zaka utu tikiaro ke ni manegi zaka bere ke lo en kaso kera mal tu ke rd ge hen sal mal tu ke jira ma tinau ge ke unina ka gando fitna ne sina iri hohogu isanna o barjili sando o teru garkiro tini diru tuwari maltuke er akwai go tedi ge hen salnu kero kalwa kero igro da gite o gai kuleri amal gai kuleri kalwa asistai min wa do tizi itno no tizi ndo tona asistai tona tebe er martiger kam senan dai dai gite kalwa kilo ga asistai ke ki ga asistai kalwa ke kando asistai terpuri jirema amal ki bari ki gi higi kasan nagar sai kegoi nugara tere de luga tere shetan ka ornek droba o sikine tere ka gata roigi gres akparte keri sokko aibe kana aibe ga tambe ira ramadan gini ngokri egri kriya tere ke gira tayarro tabela kriya tere ga min shiddatal malge 50 million o ke gra tane tagri diskina ga greske khada dakto ire kodo ke ga bawa asaba henna kere ga gres be gir chabak chabak chabak chabak to tawre re gres ka raki gres bawa asaba ho gine tawre ga gres ka naki gres ka bareki gres bareki kenne jirema kini jirema ki jirema ir or kere gali ar wala dindu kere gali ar wala kore intemina e dar khalat ibtaghi fi ma ataka allah ad-dar al-akhirah ولا تنسى نصيبك من الدنيا ربنا سبحانه وتعالى ايات دي كي قران دي كسر كي قارون بري كسر قارون يدور تبر كسر يري كسر قارون كي يخني اكسر نسو برسان القران كي قارون كي غاي كا وسرن من كسر دي تنجي سي ابي تاي دارو حقا قراني تي كي ازا يان تو هر واس تغري ولا تبغي الفساد في الارض رومال نكي ني iri juy gende sultan ki raja har ki agni ne ire ostor ire juy no ko la tabghi al fasada fil ard inna allah la yuhibbu al musirin kra qarun gi o ka ana siha ka sokko ko boy ne agni o tor ka enone ki ajra na rin no ti to biogni mal gi ay ibe tar ilim ni gi fikra yir sisige ay gi egi tigi men gi mal iro ne ki dol iro jaba ne wona ngun ngun ah tinu bisa te kere maligi gi e girma takir jire gar wala no kiya ba ko ne ga haram se gar re ga ku se ko ne ga riba se ka tar kanu te nyala nyala ga nyutana fikra te bena ya ba mal se ibera tar kinur girma di ba qala inna ma utitu ala ilmin indi fikra yira yira gi ta yi fikra yiru tadbiru en be yiru fo kharigiru ra gi na so kiya ni ya tinuru bukana qari ko qarun bari marafa degre o ke atarul kuare bari ke na kwadi go gre o do hingere tire ka gindo tai e ber satu er diri de er mal satu tinin tinin ne ega ne yun ne da qarun no tegre kisa sene mal go o me go ka mal go ka khudam go ka nyoro nyoro wa sok ko kisa sene re dar de ekuri risi share er bi sar sitin ya indo waror ko ba kos ke gene ne e so kasor gene so er kasor ga garden wege ke yigi ayna er mal tin to sura to sura wo baira kaga e her er bari u bulige ti ti kidi nu nere mutaga ti kidi nu mal ga ti kidi nu abdo nere ti madu min ne fikra ga madu mal ga madu me ka se ka ni menigi e er buwa ga solta ga mal ga ge erur ti ti er ai ga ti ti akule na so ka na erur to na ga ne ni ri na ga ni bari ko kwai kasur ga ko ba kosken harun kasur ke bo bo ga gangang kre ko ba koski iya qarun kasur re garde darde daibe ke yugne ke zina ka o me ko ka khudam ko ka mal ko ka da to ka tare ko ber derbe ka ti ko kore ka ti mare ko tetne ka me ko a ilele ne ka huna sire ka sok ko ber da ara ga de mengene ka qarun ti ko amana ko kore ro kore da po ko ro khudam ko ro na ko ro ta te siere ganga u kire ga ne ka we ga er dirir er mal ge tigir er haya saye edegrunga kara hamigena yunu hami sangena bodo ikerna fa kharaja ala qawmihi fi zinatihi quran bi zina goy dunya ke zina goy mal ke zina obi are ke ti darar sokko ke de bedare dar digara ko sura ke te morre gani emo qarun bodo kerni ra ok osra go bani israel ge ke sur tadoy wa mu'minin goy salihin goy fitna mal ki qarun ki gir fitni tayinu ke rabbana subhanahu wa ta'ala o ka sen fi gu ki gusandu ku guri o imanu ka daif dinu ka daif kenara mal dunya ki aqida aglu gu kurege haya dunya ge mota ge ta ta goro ne ke ka sen fi gir ku guri rabbana nagini qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya qarun انه لذو حظ عظيم كافه نتاي ايمان كاتاي الي مكاتاي كا او قارون كي تغار غير واغنيجي نتو غار براتي قارون دو كي جين نتا كيرو بغيتا نان ما تاي تي دا نبر حس كو حس اكوري نديري غني لكن كي مشكله ابو داي ربنا سرو كاساي يريدون الحياه الدنيا دنيا اكيم ما تاي تاي دا ديو الي مكاكاسر ايمان كاكاسر amma o ko fariq ko koyi fariq bay mu'minin kige wa qala alladhina utul ilm waylakum thawabullahi khairul liman amana wa amila saliha wa la yulqaha illa as-sabirun ne aribin gine o doya da ite jagal kasabin gine rabbana subhanahu wa ta'ala muslim ni sera mu'min ni sera amala salat tawfiq ne kiye ibada no marti be obdoyi ti qarun no kire wa gane ti bedur kisini ire je ire geegi ayni gine neero ti tokneegi نعم نعم دارين ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ومؤمن جنرا عمل صالح كرنجي إيرورتك يدقي ويجي ولا يلقاها إلا الصابرون لكن إيرورتك ربا وصبر كده نوم كي تبلغني أوكي ربنا سبحانه وتعالى صنف المؤمنين جنرا أوت العلم جنرا ربنا سبحانه وتعالى أو علم كده ومؤمن جنرا أو إيمان غا كده علم غا كده كه قارون تي kede wayagne ki kana fitna dar bay nuru o koydo he waske ema qarun ki tezina go sok ko kede wayagne o ke sur gel kada kuni fitni gine o kuni qarun do tikiri bigi ne yur tikiro gine o kuni adai ti kasabe gine qarun tikira be gor tigi rabbana subhanahu wa ta'ala samawati umro horne isena qarun ga malle ko ga kunu su ko ga ko gine mujarrad ma qarun be gor wasle gine ge تي كارير بيو كار اودي خلاص كني اشارك دي تيجين قران ني اغني فخسفنا به قارون وبداره الارض ما خسفنا كوغا اسيغوا تيغوغا مالغوا سكو سكو يرك اغني فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله تور خس في دليري فرعون غايه هامان غايه اسكرو كايه يري كانا كدارا نجيسلو فما كان له من فئه جماعه ينصرونه وقت النصرين كاير ديكو يدرا كان ريغني وما كان من المنتصرين برغا قدرتي كايري كان كدا كوبرون قارون كسا وتق نتغني يسار كسار امر ربنا كي كتيره يسانا امر لغيو قارون دا بيغو مالو اسقطينا كاينو غنك كيري كاينو كو ابرو كيري كاينو نغورتي اوناي kubai mie ido ka usura minna 5 cm roirir teini lesa yo mal qiyama go iner koktu kana iner sidere hat no goy kana iner sidere gini bas izan gisa qarun kige isar ki sare berga mallo azina wasa ko isar ki sare emana ay kaso firon ga kaso ha man ga kaso gine so ken no gora adam rite inshallah gisa ara gisa